او بیا نیول او تاسو سخه په خدای تو من بعده پس دتلود موسی علیہ السلام نو کوه تور تا وانتم ظالمون او حال دار چوئی تاسو ظالمان وَإِذْ أَخَذْنَا یاد کاغ وقت چغست و مونگا میثاقکم کلکا و مضبوط و دستا سنا و رفعنا و راپور تکڑو مونگا فوقکم التور دپاس استاسو غرد تور او مونگا ویلی خزونی سیما کتاب آتے ناکم چدر کڑے میرے تاسو تاب بی قوتن پا مضبط والی سرا مضبط اخلاقی دی علم او دی عمل پنیت لا سکر والے واسمعو او قبول کئی حکمنا دی کتاب قالو نویلو دی سمعنا قبول کڑی دی منگا حکمنا دی کتاب وعسوینا او نافرمانی کڑی دی منگا و اشربو وردن نشویو فی قلوبهم العجلا بزرنو دجوی کی محبت دسخی و اشربو سکول شویو فی قلوبهم العجلا بزرنو دجوی کی محبت دسخی بکفرهم پسبب دکفر دجوی قل ورطو آیا بے سما بد اغشے یا امرکم چه حکم کوی تاسو تبیهی باغ ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین کوی ایتاسو مؤمنان اللہ رب العزت قباحتنا نقصانات دیہود ذکر کول پدی آیات مبارکہ کی ورت فرمائی قل ورتوائے اے حبیب ان کانت کچریوی لکم الدار الاخرت تاسو د پار کور د اخرت یعنی جنت عند الله پنیز د الله یعنی په حکم د الله کی خالصا یوازی من دون الناس الاود د نور خلقنا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ نَتَمَنَّاهُ كَيْدَ مَرْءٍ إِن كُنتُمْ كَشَرِيَّ تَاسُ صَادِقِينَ رِشْتِدِ اصل کی یہودیان و صداوی لرلی جو قرآن حکیم داغ داو ذکر زیب زیکڑے دی یہودیان و بوی چلن يدخل الجنة الا من كان هودا دایبوی هرگز جنت تب وردن نلشی مگر هاغه سوق چې هغه يهودي دی د يهوديت په دین دی دارن دایبوی لن تمسن النار الا ايام معدوده وی مونږ ته بچاري اور د جهنم رو نرسيږي مگر یو سورز پشمیر دارنگی دا داو بے کولا نحن ابناء اللہ و احباؤ وی مونگ دا اللہ رب العزت دا پارا العیاض باللہ پشان دا اولاد ویو او مونگ دا اللہ دوستانی نو دی آیات مبارکت کی ورلوئی چکلتان سو دمرا اللہ تنیز دیئے نو محبوب خود محبوب ملاقات دیر خوخی او دا ملاقات د محبوب او جنت تتلل و دا مرگ نفس وی نو بیا مرگ ولی نغوڑ چه تاسو دا پار جنت تے دا اللہ دوستانی ای نو بیا خودان دا پار دا مرگ سوالو کئی خدا تاسو دا مرگ سوال نکول بلکہ دا مرگ نڈیر یرکول دا دا دی علامہ دا چه تاسو دا خلی داوی کوئی خود دوستان دا اللہ نیے جنت تاسو لپاره زین لري د دې آیات کریمه کې د دې ذکر کوي یو قول د مفسرینو په آیات کې دا چې کچره جنت تاسو زې وی چې يهوديانو تاسو داوي کوي او جهنم لب تاسو نه زه یو د الله دوستان یې نو دوست خود دوست ملاقات خو خوي نبي اخراشه مرګ غواړي چې بس مرګ راشي او دا دنیا سر پریشان و تکالیف و زیده چه کل استا صدا یقین ده چه جنت در تملاوی گنو جنت خود خوشحالی زیده او دا دنیا دا پریشان و زیده نو مر گل نغاره. یو دا آیات کریمی مقصد او مطلب مفسرین دا ذکر کرده. دویم دای جدی تا مباحله وی یهودیانوی چه مونگا پا حق ایو او نبی علیہ الصلات والسلام تے وچ الاعاذ باللہ دا آخری پیغمبر نے او دا دروجن نے نوئی را گئی میدان تبروزو او دا اللہ نب سوالو کو او پمونگو تاسو کی چکم یو جماعت او ڈل دروجنوی نو دا دروجن دا پارب دا اللہ نا دا ہلاکت سوالو کو نو یو دا آیات کریمی دا مانا فرمائی قل ورطوائے انکانت کچریوی لکم الدار الاخرت تاسو دا پارکور دا اخیرت چاغ جنت تے عند اللہ پنیز دا اللہ خالص وطن یوازے من دون الناس علاوہ دا نور خلقنا الناس نطول خلق مراد دی یاتن خاص دا امت دا نبی علیہ السلام مراد دے او باز دام ویری چه الناس نا مراد دے دے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نو الناس کی دا غدری توجیحات تفسیر روح المانی ذکر کریو چیا الناس کی عموم دے تو الخلق تینا مراد دی او الافلام دا جنس دے او چاویلیو چی دینا مراد نبی علیہ السلام و مسلمانان دی او درم قول داو چی آواز نبی علیہ السلام تے مراد دے او کلو ای اطلاق دا ناس کی گی او مراد تے نیو سرے گی آغا یو شخصیت پا منزلی دا جماعت بانے اگر دے آغا یو شخص پا منزلی دا لی جماعت بانے اگر دے کچریوی تاکو دا پارا کور دا خیرت چی جنت تے عند اللہ فنیز دا اللہ عند اللہ مانا وفی حکمی ہی پا حکم دا اللہ کی خالص وطن یوازی من دون الناس علاوہ دا دی نور خلقنا دیوے کی دا دون دا اختصاص دا پار رہے لکا عرب وی ہا ذالی دونک دا شے زمان دا پار دے یعنی خاص تان علاوہ من دون الناس علاوہ دا نور خلقنا فتمنو الموت نیا دا مانو تمنا دا مرگو کئی چی بچ جنت تورسی گئی یار آگئی تمنا دا مرگو کئی پا دروجن دوالا براشو او سوک چی دروجن نیا غد پارا دا مرگ تمنا بوکو ان کنتم سوادقین کچری ای تاسو رشتی ہے کتاسو رشتی نی ای او کدغم سی چیر دا جنت تاسو دا پارا دا مرگ تمنا بوکو نباز علماء لی کلی یو دا دنیای مسائب دا وجنا مرگ افتلی یو دا اللہ دا جنت دا شوق دا وجن امر غفتلین وی دا دی جواز تا لکا علی رضی اللہ عنہ قول دیدے کی روح المانی ذکر کرے کہ جنگی سی سین کے اغدیر پا خوش آلائی سرد سفنو پا منس کتلو رات لو نخفل بچی ورطوی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وی بابا جی ما حاغا بزی المحاربین دا خو طریقہ دا مجاہدین انہوں نے چدا سے بے فکر اگر دے نا اور تریا بنیا اے بچی لا یبالی ابو کا سقط علی الموت ام سقط علیہ الموت یہ بچی اب پلار دے پلوان نکے کدے پا مرگ ورو غرزی دو کا مرگ بدرو غرزی او دا اگا وقت چلی رضی اللہ عنہ تنشر دینی مسائب تکالیف پریشانی دارنگی دا جنت و دا اللہ دا شوق دا وجہ نبائی صحابہ دا مرد تمنا کری لکا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا دا جنت دا تمنا دا وجہ نا دا شہادت دا جنت دا شوق دا وجہ نا دا شہادت تمنا کری وا دارنگی حذیفہ رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کری چاہ دا مرد تمنا کولا دا اللہ دا ملاقات دا شوق دا وجنہ نچکل مرگ راغے وی حبیب جا علا فاقا وی یو دو سو چراغے خود لوگی پہ حالت چراغے د دنیایي مصائب او د وجنا د مرګ سوال کول په شریعت کې څه دي؟ دا ناروا او ناجیز دي. فتمنا الموت نو تمنا او کوي د مرګ د جنت د شوق د وجنا، یا تمنا او کوي د مرګ په دې دوار ډلو کې په دروژن. ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی. نو دا آیات د مباهله سره تعلق لري، لکه سوره آل عمران کې هم تاسو را روان دی وګورئ. او آدین درس کی در لطیرم شو درم پارکی سورہ آل عمران کی امددی ذکر شو آیات سے یوش پیتم نمبر دیلے کی مباہلت دا نسوارا و سرا لکپدی آیات مذکورت درس کی مباہلت دا یہود و سرا فرمائی فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاسوك حاجك جگڑ کوي تا سره حبيب فيه پبارد عيسى عليه السلام کي من بعد ما جاءك من العلم پس دينا چراغ له دي تا ته علم نا فَقُلْ وَرْتَوَا تَعَالَوْ رَاشَئِ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا رَوْبَ بَلُمْغَ خْفَلْ زَامَنْ وَأَبْنَاكُمْ وَتَعْصُمْ خْفَلْ زَامَنْ رَوْبَ لَيْهِ وَنِسَاءَنَا وَمُنْغَ مَمْخْفَلِ زَنَانَ رَوْبَ لُو وَنِسَاءَكُمْ وَتَعْصُمْ خْفَلِ زَنَانَ رَوْبَ لَيْهِ وَأَنفُسَنَا وَمُنْغَ مَمْخْفَلِ نَفْسُنَا حَاضِرْكُ وَأَنفُسَكُمْ وَتَعْصُمْ خْفَلِ نَفْسُنَا حَاضِرْكَي ثم نبتهل او بیا باجزئی سرد اللہ نا دعا و غارو فنجعل نوب گرزو لعنت اللہ لعنت دا اللہ علی الكاذبین پدر اغجنو باندین نال نسواراو سر مباحلو او دغشان آیات تیشتم پارک امراضی سورہ جمعہ تیو گو رئی باغی کم دغشان آیاتی کریم راغلے آیات شپگم نمبر دے اتوشتم اپارا را سور جمعہ قل یا ایوہ الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ قل وایا ایوہ الذین یا غکسانو ہادو چی یہودیان یئی ان زعمتم کچرستاسو خیال و گمانوی انکم اولیاء للہ چی بیشکتاسو دوستان یید اللہ من دون الناس علاوہ دے نور خلق مومناننا فتمنعو الموتان تمنعو کین مرد ان کنتم صادقین کی ایتاسو رشتنیم تو دے دریو آیاتنوں کی دا ذکر دا مباحل رضی اس فرمائی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ او ہرگز تمنا نکوی دید دے مرد عبداً امیشا امیشا بما پسبب دہا آمالو قدمت ایدیہم چڑوان دلی گلی دی لا سنو دلوی سید انبیاء علیہ السلام تکذیب کرے دروغ و نسبت اور تکڑے انبیاء علیہ السلام شہیدان کری ندائی دمرگ تمنا نکے ولن یتمنوہو او چرم تمنا نکوی دیدنی مرگ بدن میشا بما پسبب دہا آمالو قدمت ایدیہم چڑوان دلی گلی دی لاسون دجوی واللہ علیم بالظالمین او اللہ پوہ دے پا ظالمانو باننی ولتجدنہم او خامخا اگم امیدوی دا یہودیان احرس الناس دیر حرسناک دخلقنا علی حیاء وجوند دنیا علی حیاتن نکروا دا تنوین پکی دا تعظیم دا پارا دے نمراد دے دے کی دا دینا یو طویل جون دے علا حیات اے علا حیات طویلہ دیر حرسناک دا خلقنا علا حیات و یو اگد جون دن دا دنیا دا دنیا بارکی د یہودیان و نزیات حرسناک قوم بل سوک نشتا دیر دی دنیا سر امینہ دا د جوان سر امینہ دا خپل جوان ورد دیر محبوب دے دیو جن دنیا کی بزدل ترین قوم دا دی یہودیان و نسیوا بل سوک نشتا سمرچی دی جوان سر زیاد حرس وی د دنیا سر زیاد محبت وی نو دا سبب د بزدلی جوڑے گی وَلَتَجِدَنَّهُمْ او خام خواب ممیدوی احرس الناس دیر حرسناک دخلقنا علا حیاء پجوند دنیا بانے ومن الذین اشرکو او دہاغ کسانو نم دیر حرسناک دی اشرکو چغی مشرکان دی او دیت یعنی تخصیص ذکر کو د دې مخکې قول د مبالغې د پاره او تاکید د پاره د ټول خلقو نه زیات حرسناک و ژوند دنیا دا يهود دي او د مشرکانو نه موي زیات حرس لري. اصل کې د مکی مشرکان یا نور مشرکان و عقیده دا و چې غي دوباره ژوندون نه منل نه چې دې سړي دا نظریه و عقیده وي چې بس خدا ژوند دی او چې مرشم نو ختم بشم نو ناغد جوان سر ډیر حیرت و محبت یهودیان سرد دین چه کافر دی خدای قیامت منی دوباره جوندون منی لیکن دی عقیدی باوجود چه دوباره جوندون منی قیامت منی دا مشرکان و نم دا دنیا پا حیرت کی ورتی دی نو دی پورا مبالغه ذکر که ومن الذین اشرکو او دا حقا کسان و نم دی زیاد حیرتناک دی چغی مشرکان نی یود خوهگنی احدهم یود دوینا لو یعمرو دا چومر ورطور کلیشی الفسنا زرکالا دائی کی هر یود دی تمنا لری چه مال دی زرکال عمر ملاوشی اللاوی وما ہوا دی زمیر کی دو علماء کرام اختلاف ہو چی دی داست تراجیر ہے نو سو کوئی چداد ہوا ضمیر دی احدهم کی احد تراجی سے نو دیتا ضمیر دا احد وئی یو قول داو چی دا ہوا ضمیر دا دی احدهم کی احد تراجی سے دویم قول داو چی دیتا ضمیر شانیہ وئی او بل قول داده چه هوا دا زمیر دی عمر تراجی دی لو یو عمر کی چه عمر تیر شو وما هواو نده دغا عمر بی مزحزحی ہی خلاس ان کے دلرا لرک ان کے دلرا من العذاب دا عذابنا این یو عمر دا تو عمر ورت ورکڑی شی کزر کال عمر یو سڑی تا ملاو شی خدا زر کال عمر اغبا د جهنم د اور نخلاص نکی زکه خلاصې په عمر نه ده بلکې خلاصې د الله او د الله د رسول په صحیح تابعدارۍ باندې ده. جہنم دے اور نہ دور لری کی لکا او یا کال کی جسور مزل کی نہ زہ زہ پ معنی دے لری والی رضی او فی سبیل اللہ عام مفہوم دے جہاد تے مراد دے ہر نیک کار کی سڑے ہوزی نہ فی سبیل اللہ دے وما ہوا ندے دا عمر بے مزہ جہی ہی خلاص ان کے دل رمن العذاب العذاب نہ ایو عمر دا کومر ورت ورکریش لکا خلاصے پا عمر ندے بلکہ اخلاص ہے اللہ و رسول پتا پیدا رہے کل دباز نیکان و خلق سور مختصر مختصر عمر لگو عمر لیکن اللہ غیت نجات ورکڑے کل اک عمر سونہ کالشی واحد خواہشات مطابق تیری گی ندا عمر دخلاتی ذریعہ نہ صحیح ہے کہ دے بارہ کی نبی علیہ السلام ویلی کہ بہترین سڑیا کرے کہ دے عملم نیک کئی عمر مبزی نڈیر اعمال کی خلاصے پتش عمر لے خلاصے دا اللہ دا اللہ دا رسول پتا بدا رہی دے دا عمر ورکول والے اختیار دا اللہ لاس کرے چال لگ او چاہتا ڈیری تقسیم کرے او پا تقدیر کی لکلے چاہتے دا عمر دا اللہ دا رسول پتا بدا رہی کی تیر کو ندا بے دا نجات یو ذریعہ جوڑشی واللہ بصیر بما یعملون اللہ علی دن کے دے فاغس چدوی عمل کوی یا سر نہ ہو رہی قل ورتو آیا ان کا نت چریوی لکم الدار الاخرت تاسو دا پارا کور دا آخرت یعنی جنت عند اللہ فحکم دا اللہ کی خالص وطن یوازی من دون الناس لاود دی نور خلقنا فتمنو الموت نتمناو قید مرگ ان کنتم کچری تاسو صادقین رشتنی ولی تمناوہو او ہرگز تمنا نکوی دید دی مرگ ابدا امیشا امیشا دما فسبب دہاغ آمالو قدمت ایدیہم چڑوان دلی بلی دلا سن ددوی واللہ علیم بالظالمین او اللہ کو حدے پا ظالمانو ولتجدنہم خامخاو بممدوی احرس الناس دیر حرسناک دخلقنا علی حیاء پجوند دنیا ومن الذین عداغ کسانو نم دیدیات حرسناک دی اشرکو چغی مشرکانی یود خوخدنی احدهم یود دوی لو یعمرو دا چومر ورت ورکریشی الف سنة زر کالا وما ہوا او ند دغ عمر بے مزحزہ خلاص ان کے اویلر من العذاب دا عذابنا ایو عمر دا کمر ورت ورکریشی واللہ بصیر بما یعملون اللہ علی دن کے دے پاغس چجوی کم عمل کئی وصل اللہ صداقت الرسول او داد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب پوری دا حصہ جدوے میں پارے پڑی کی دا نبی علیہ الصلات والسلام دا صداقت بیان کی او دا یہودیانو دیوسو اعتراضن جوابن بکئی چاغی د نبی علیہ الصلات والسلام پس صداقت بانے سو شبہات او اعتراضن کول پاغی کی او اعتراض او شبہات یہودیان داوا نبی علیہ الصلات والسلام تیوی موستا نبوت اوستا والا پیغمبری او صداقت او حقانیت ذکر نہ تسلیم او چتا سلکم فرشتہ وہی راڑی نو جبریل امین علیہ الصلات والسلام دے او الاعاذ باللہ دا خزمو دشمن دے یو اعتراض دے ناپو خدا او دا سے تقریبا نہ اعتراضون دے یہودیانو پدی ہے صد باب دے صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کئی داد آغی دے اعتراض او دے شبہی جواب دے چې جبريل امين عليه الصلاه والسلام هو وحيد الله د حکم مطابق راړي او د الله په تمام ملائکو کې دا معززا او مکرمه فرشتہ او د چا چې د جبريل عليه الصلاه والسلام سره دښمني وي نو الله او دا زما دښمن دي او څوک چې د الله دښمن وي نو مسلمان نشي کېدی بلکې کافر وي فرمایي قل ورته وای اے حبیب من کان هر غسوک چې د عدوان دښمن لجبریل آد پار د حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام اگر دی لس دی جبریل کی علماء کرامو دیار لس قرآت ذکر کری اگر دیار لسو طریقو کی چکمی طریقی سرا دانم چاو آغستو ندرست جبریل دا علم دے دے او فرشتی نم دے چپ نبی علیہ السلام او پنور انبیاء علیہ السلام میں وحی روڑا او جبریل اسم اعجمی دے او دا غیر منصرف دے دا وجی دا علمیت او دا عجموالی دا وجنا او پدی کی دیار لس لغتو ندی افصح او مشہور دا دے چی جبریل دے علیہ السلام او دیم پدې کې دام دې چې د ریجیم فتح شي نو بیا بشي جبريل یو لغت او یو قرأت پدې کې دار دی دارنګ بل پدې کې داسې لکه سلسبیل وزن چې څنګه دی سلسبیل جبرائیل یعنی دار په کې دین علاوه اغدیار لسوارا لغتنا و قرأتنا پدید ایک امام روح المانی امام قرطبی و نور مفسرین و ذکر کری قل ورطوائے من کان عدوان ہر غسوک چی دے دشمن لجبریل دے جبریل علیہ السلام فإنہو بیشک دی جبریل علیہ السلام نزلہو نزلہ را نازل کرے دے دا قرآن پاک علا قلبک پزر مبارک ستا بانے قرآن پاک دا اللہ دا طرف نروڑے او ستا پا دے زر مبارک اے زما حبیب آغے نازل کرے او دے جبریل مشہور مانا داو چی دا پا مانا دا عبداللہ دے ذکر دے کہ دا اول عیسیٰ و جبر ندا پمانا دا عبد رازی او ایل پمانا دا اللہ رازی نجبریل مانا و عبداللہ دا اللہ بندہ روڑے دے قرآن پاک علا قلبے کا پزلستا بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم و اجازت اللہ حکم کرو او دا اللہ دا حکم مطابق جبریل امین علیہ السلام اے محبوبہ تاسو تا قرآن روڑے وچ چسو کوئی زمون دادین زکن دے خوخ چی جبریل علیہ السلام وحی روڑے نو دا اعتراض حقیقت کے پا اللہ دے مصدقن دادا سے قرآن پاک دے چی تصدیق کون کے دے لما دا حغا اسمانیو کتابنو بین یدیہی چی دے قرآن پاک نمخ کیو خاص کر دے تورات شریف دے تمام اسمانیو کتابنو قرآن تصدیق کئی چی اغا حق کتابو ندی او اغا شریعتو پخبل زمانہ کی دا قرآن درات لو سرا اغای قابل دا عمل پاتی ندی بلکی منسوخ شوی دی خویزت و احترام او ایمان روڑل فی امت مسلمت لازم دی وہدن او دا قرآن پاک ہدایت تے وبشرا او دا زیر و خوشخبری دا للمؤمنین دا پار دا مؤمنان ندا دی یہودیان و غزد و عناد ذکر کئی چه خور تپتا و چه قرآن حق دے نبی علیہ السلام رشتی نی دے خدا سے بانے زان تا جوڑو لے لکا روایاتو کراغلی سراحتن ویلو چی جبریل امین علیہ السلام دس رضبز زمونگ دشمنی دا حدیث کراغلی چې دې کې دا روایتونه امام ابن کثیر تفصیلا ذکر کړی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چی وڈل دی یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاضر شویوا نویلو یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگتا دی اسو خبر بیانو کا منگ داغی بارکی تپوس کرو او دی پتا بغیر دی نبی نبل چاہتا نوی ندا اللہ حبیب ورتوی تپوسو نا کوای چی سمقو خائی و دغو مردا چه وعدو کئی چه وعدو کئی کچر ما در تا جوابونا در کل نو ایمان براڑی نو دی وعدو کا دنبی علیہ السلام نے تپوسنو کل یو تپوس داو کو چه غکم تو عامو چه حضرت یعقوب علیہ السلام پزان بن کلو مخ کی دنازلی دو دو توراتنا یو تپو سداو کو لکتا اس تسلورم پارا کی داغی تفصیل ذکر شو دارنگی دویم تپو سداو وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ وَكَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ وَلُنْسَى داراتو آیاد اللہ حبیبہ چه دا بنی آدم پیدا کی کل ناری نا پیدا شی کل زنان پیدا شی او صف فرق دے پمن دماؤ الرجل او دماؤ المرأة کے درہم تپو سداؤ کو خبر را کمونت بہاد النبی الامی فی التورات چه دا پیغمبر چه غب امیوی پا تورات کی دائی خبردارے دے دا سوک لے او سوک دد دوست دا ملائکو ناوہی ور تراری نبی علیہ السلام ورتوی چتا سود اللہ پنوم وعدہ کوي کچره خبردارې می در کو نتا سو بزماتا بیداری کوي ندی وی آو کلا کی وعده ته نواز دې ندا الله حبیب تفصیلا داغي جوابونه ورته ورکل چا حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار شوه هغه فرمایلی چې کچره الله زحکم نو کم شے چې ما تا دیر محبوب دے زبل اللہ در ازاد پارا اغفظان بندوم او دا سے نظر منل پا دین دے یعقوب علیہ السلام کی درسو زمون پا دین کی درس نہیں نو چکل اللہ دے بیماری نخکو نو پا غوخو کی دا آغی زیادہ خوخ غوخ دے اخوا او پا مشروباتو کی دے اخ شو دے دیر خوخو نو دا دوار پزان بانے بند کر نو دے اقرارو کو چیاو دا جواب صحیح دے او درست بیا ورته الله حبیب فرمایل چه ما الرجل غلیظ ابیض وانما المرأة رقیق اصفر داغی فرت ورته خیلو او بیا فرمایل چه پدی کی د کم یو غلب راشی نو د بچی مشابهت یاد والد سره وی یاد والدی سره وی الله علیه وسلم داغی خبردارے ورتور وی اول دنخو د قیامت نه اور دے چرا جمع بکی خلق د مشرق نه مغرب تا او اول تو عام د جنتیان ادا دے د مئی د جگر د پاسا یو زیاتی ټوکړه وی ناغا با آغا ٹکڑی پا مثل با دی جنتیانو خوراک وی دارنگی دا اللہ حبیب وی کل چی سبقیت او غلب راشی دماغ الرجل نو مشابه حد دا بچی دا پلار سرشی او کل چی سبقت او غلبا دماغ المرئی راشی نو دا بچی مشابه حد دا دا والدی سرشی او بیاد اللہ حبیب فرمائل چه اخبرنی بهادا جبریل آنفا بی ما تا پتا نو جبریل امین علیہ السلام اس دبرن دی خبرو خبرداری را ناورت نام قال ذاک عدول یهود من الملائکہ وی دا خود یهود دشمن دی پا ملائکو او بیا اللہ دی حد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تا دی ایمان توفیق ورکو نو دا دی یهود یو نظریو آ چی دیوی چی حضرت جبریل علیہ السلام دی یہود دشمن دے کلے پی غر رو چک کرو کلے پی کسما کسم غذابو نراغلیو آو سخ سخ تکلیفو نبدر آرل ندا دم رلوی دشمنانو دی دین چی دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نما نونو دی وجنا دی جبریل امین سرم دشمنی کولا اللہ وی قل ورطوائے اے حبیب من حاسو کان عدو واللی جبریل چه دے اغا دشمن دا حضرت جبریل علیہ السلام دے دے کلا من شرطیہ دے او داغی جواب محذوف دے نا علماء دا ذکر کری من کان عدو اللی جبریل فلا انصاف لہو سوک چی دے جبریل سر دشمنی کئی دا سر دکی انو انصاف نشتا یا من کان عدو اللی جبریل جواب محذوف دے فلا وجہ لعداوتی ہی سوک چی جبریل امین علیہ السلام سر دشمنی کئی د د د عداوت او دشمنی سو وجه نشته د عداوت او دشمنی سو سبب وی دا غي سو وجه وی یا دا معنا دا سوچ جبرئیل امین علیہ السلام سره دشمنی کینو جواب داو فل یمت غیبن د غصه د وجه ندی مرشی د یو انسان د یهود او د کافر په دشمنی جبرئیل امین علیہ السلام له تکلیف رس فانه بشک د جبرئیل علیہ السلام نزله علی قلب روڑے دے دا قرآن پاک فضل مبارک ستا اے حبیب بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم و اجازت مصدقن او دا قرآن پاک تصدیق کون کے دے لما دا حق آسمانی کتابونو بین یدے چی دے دی قرآن پاک نڑوان دیو وہدن او دا قرآن ہدایت تے وبشرا للمؤمنین او دا خوشخبری او زیر دے دا پار دا مومنانو من کان عدوان ہر غصوب چی دے دشمن للہ دا اللہ و ملائکتی ہی او دا فرشتو دا اللہ و رسولی ہی او دا پیغمبرانو دا اللہ و جبریلا او دارنگی دشمن دے دی جبریل علیہ السلام و میکالا او دا حضرت میکائیل علیہ السلام نو پدی دشمنی دے دے اسلام دا دائرے نوتے او دے دے کافرانو پڑلا او جماعت کی وردن نشوے فین اللہ عدو للکافرین او بے شک اللہ دشمن دے دے کافر لپارا یا سر نگو رہے قل ورطوائے حبیب من کان عدوان ہر غصوک چدے عدوان دشمن لجبریل آد حضرت جبریل علیہ السلام نو دا من شرطیہ غا جواب محذوف چتا سواو رہے فَإِنَّهُ بِشَكَ دِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَّلَهُ رَوْڑِ دِدَا قُرَانِ پَاک عَلَى قَلْبِكَ پَزْرَ مُبَارَكَ